Beraz, Baigurako aisialdi zentruan, obrak eta martxo arte, nola dira, asiak dira? Bai, asiak dira bizpairu aste guai, eta untsa, bizik untsa asiak. Animalekoak dira, gireko partea dena arrebegetia izanen da, edo ostatia, edo lehengo aterbea ere, nun emaiten duten materiala, edo traktora, bagoiak, edo ere bizikletak ere. Leku berri bat izanen da horrenako? Bai, leku berri bat, aparka lekuen ondoan, arrabegitea handitu eta obekio antolatu ere. Jatetxean ere? Jatetxean, normetan zahia izanen da, zenta baiti ezperdakoa zen hori egitea. Zer nahi du, ostatu eta sukaldean ere badirela obrak? Ostatu barnean ez salan azteko, sukaldean bai. Eta leku utzetan, pubeletan eta hola. Aparkalekua, badakigu gibelean arbolenpian bazela aparkaleku bat, aski mugatua. Gero bide ahondiaren bazter hortan ere zer nahi oto atxemaiten ziren, arrakasta baitu gune horrek. Ahondituko da aparkalekua? Nola izanen da? Orokoki ez dakit handituko denez, baina obekio antolatia izanen da, edo sartzeak eta joiteko ere zure autoekin. Leku hori bitik arrakastatua da, bai, eta egin ala untza, obedugu untza antolatzia, eta barkeroko hori edo ostatuentzat, edo aixaldigunentzat baliatuko dute, eta ere ibiltzeko, mendian ibiltzeko ere. Beraz, obra horiek, beherten alduzu, zenbat ofiziale, ze kosta duten, eta? Kosta da 600.000 € ingurian, orokorki. Ameka ofiziale izan dira, autatiak izan dira, guai. Historikoki, Euskal Elkargoaren gainda, aixaldi zentroa, zer da, muruen jabe, Euskal Elkargoa? Bai, ala da, muruen jabe, hori da, lehenik zen... Iru erri horiek egina zuten sendikatat, Lekorne, Makea eta Eletan Artian, horiek abaitu dute dela goi urte. Hori ginda gero 2013an uste dut Azparneko lugaldean menpe, eta guai biztan da erri elkarguan. Eta orokorki ere zaindu behar dugu leku hori, zenta batzutan udan sobera jende baita, eta gure gainda egin alauntza antolatu, jenek errespeta dezaten egin alauntza kabalak edo mendiko bizi hori, guretzat lentasun bat izanen da hori dena egin alauntza antolatzeko.